ne kadar çok. gülməli, dil bükməli, yar dükməli, dükməli. Gecə ruhum dan edir, oy dükməli, dükməli. Yaxdı sevda narına, oy dükməli, dükməli, yar dükməli, dükməli. Gecə ruhum dan edir, oy dükməli, dükməli. Yaxdı sevda gözünə, oy dükməli, dükməli, yar dükməli, dükməli. Uçan diyare, oy dükümeli, dükümeli. Selam söyle o yare, oy dükümeli, dükümeli. Yar dükümeli, dükümeli. Kaç gündür görmemişem, oy dükümeli, dükümeli. Yüreğim pare pare, oy dükümeli, dükümeli. Yar dükümeli, dükümeli. Kaç gündür görmemişem, oy dükümeli, dükümeli. Yüreğim pare pare. Oy dükümeli, dükü dükümeli, yar dükümeli, dükümeli. Daşlı gala, şimdi mi daşlı gala? yar gelmeye gözlerim yaşlı gala. Bu bana naşlı gala, şunluğa naşlı gala. Korkuram yar gelmeye gözlerim yaşlı gala. Emek hırsızlığı en büyük hırsızlıktır. Çay Erdal Bakkal da içilir. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal. Yalnızca sizlere özel. Allah bir değil, Allah. İki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam beş kavanoz kan sadece 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel bu al yuvarı da hediye olarak veriyoruz. Küçük adam, al yuvar bir tane. This is our first time in Istanbul. And we like this beautiful city very, very much. And we want to dance a little poo-poo. Can we come in? La la la la la. Bir arada Edal abi, bıyıklarına tasma takayım da böyle boş boş havlamasın da burada birazcık gezdireyim bıyıklarını. Poşet de alayım yanıma, bir yere falan bıyıklarını pislersen o pis bıyıkları çevreye zarar ver, poşete koyarız, çöpe atarız o pis bıyıklarını. Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil. Bırakıp da giden sensin, bunun suçu bende değil. Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil. Terk edip de giden sensin, bunun suçu bende değil. Yavrunun anası gibi, sevenin sevdası gibi. Derdimin dermanı gibi, bende özledim ben. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resim var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resim var şu an elimde. Sana Yavrimi, yavrim, yavrisi, yavrisi. Aferin oğluma, aferin oğluma, aferin oğluma. Yavri, yavri, yavri, yavri. Aman da aman, aman da aman, aman da aman. Babasının oğlesi. Oy oy oy oy. Oy oy oy. Yavrim, yavrim. Poposunun kel yumurtası. Gungunati hai ye hawa. Zubi dubi zubi dubi na cheke pagal stupid man. Hey, zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Hey, zubi dubi zubi dubi na cheke pagal stupid man. Shakho pe patte ga rahe hai, phoolo pe bhavre ga rahe. Diwane kirne ga rahe hai, ye panchi ga rahe. Oh, bagiya mein to phoolon ki ho rahi hai guftgu. Jaisa filmon mein hota hai, ho raha hai hubhu. Ay ay ay, zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Zubi dubi na check your pagal stupid man. Zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Zubi dubi zubi dubi na check your pagal stupid man. जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हुबहू. आई आई आई, दुबी दुबी दुबी पम पारा, दुबी दुबी पराम पाम. दुबी दुबी दुबी दुबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मान. दुबी दुबी दुबी दुबी पम पारा, दुबी दुबी पराम पाम. दुबी दुबी दुबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मान. अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा उठला के गा रहा. है रात अकेली तन्हा, मुझे छू ले आके तू, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हुबहू. जुबी जुबी जुबी जुबी पंपा, जुबी जुबी परंपा. Zubi dubi na check your pagal stupid man. Zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Zubi dubi zubi dubi na check your pagal stupid man. Zubi dubi dubi dubi dubi pagal stupid man. Thank you.

şinanay, şinanay, nay, şinanay yavrum, şinanay, nay. Gökte yıldız ay mısın da kemen şeme yay mısın? Gökte yıldız ay mısın da kemen şeme yay mısın? Alsam seni yılıma, baksam çalayım mısın? Alsam seni yılıma, baksam çalayım mısın? Gökte yıldız ay mısın da kemen şeme yay mısın? Alsam seni yılıma, baksam çalayım mısın? Yıldızay mısın da kemençeme yaymışsın? Gökte yıldızay mısın da kemençeme yaymışsın? Alsam seni yılıma, baksam çalayım mısın? Alsam seni yılıma. Allah Allah, bu neymiş ya? Ay, inanamıyorum ya. से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना। चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। इतना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे Erdal Bakkal da içilir. Erdal Bakkal.

durun biraz dedim, aklım takıldı. Emek hırsızlığı en büyük hırsızlıktır. Çay Erdal Bakkal da içilir. Erdal Bakkal, Erdal Bakkal, Erdal Bakkal. Yalnızca sizlere özel. Allah bir değil, Allah. İki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam beş kavanoz kan sadece 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel bu al yuvarı da hediye olarak veriyoruz. Küçük adam al yuvar. Out of control, out to go karke goal. Out to go karke goal, city baja ke bol. Jump life out of control, out to go karke goal. Out to go karke goal, city baja ke bol. Murgi kya jaane ande ka kya hoga? तबे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज मैन अरे चाचू ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन फिर भी मिटा नहीं अगर बत्तिया राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख खुशे की या साला की माँ होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज मैन Out of control, to hot dog go karke go. Hot dog go karke go. City baja ke bol. Orange man. Murgi kya jaane ande ka kya hoga? Kya hoga? Har life mein aegi ya tabe pe fry hoga. Koi na jaane apna future kya hoga? Kya hoga? Hot dog maan sidhe baja ke bol. Mil gaya. Namaste chao, Kalimera. İsmail abi Erik çok yakışıyor ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Nerenin dediği bu İsmail abi? Erik çok güzel Erik. İsmail abi pardesin abi. Kim? La la la la. Mahallede takılırdım 9'a kadar. Her şeyi götürürdüm sakıza kadar. Kafamdan başka yüküm yok. Yoktu kıza kadar, bu kıza kadar, bu kıza kadar. Lap lap lap lap lap. Sırtımda hırkamla yaza kadar. Annemle giderdim pazara kadar. La la la la. Derdiden başka gücüm yok. Yoktu kıza kadar, bu kıza kadar, bu kıza kadar. La la la la la la. O gemi gelmedi limana kadar. İşarar dururdum sızana kadar. Sebep sebep sebep. Ağzından çıkanla kulağımın duyduğu yok. Yoktu kıza kadar, bu kıza kadar, bu kıza kadar. Lava lap lap lap lap lap. Kapıyı açardı yetene kadar. Yürü be. Görüntü hep vardı tüpü bitene kadar. Helal olsun. Ben böyle bir adam mıydım? Mıydım kıza kadar, bu kıza kadar, bu kıza kadar. Lava lap lap lap lap. Derdimiz vardı bize kadar. Şimdi oldular dize kadar. Da, na, na, na. La la la la la la la la. Kıza kadar, dize kadar, bize kadar. La la la la la la la la la la la. Yürü be Mecidim. Ama çıka koku boy koku. Sıbıp sıbıp sıbıp sıbıp. Bize kadar, bize kadar. La la la la la la la. Alo, alo, kimse yok mu? Sabısı geldi. Kimse yok mu acaba? Sabısı geldi. Alo. बार हा बोल यार हा अपनी जीत हो उनकी हार हा बार बार हा बोल यार हा अपनी जीत हो उनकी हार हा कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो घोर अंधेरा छावे चले चलो चले चलो कोई राह में ना थम जावे चले चलो टूट गई जब उंगली उठी पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी एका बढ़ता ही जावे चले चलो चले चलो कोई कितना भी बहकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो कभी ना दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे पर जाएगा ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, हम जग बिछाएंगे अब ये बताएंगे हम लोगों का तर जाएगा बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ अब डर नहीं मन में आवे चले चलो चले चलो हर बेड़ी अब घुल जावे Çiçekler açsın, böcekler ötsün, kırlarda sevgililer el ele olsun. razıyım. Yeter ki sen gel, isterse her gün yağmur yağsın. Çiçekler açsın, böcekler açsın. Thank you.

होड़ सी धोकने वाली धक धक धक धक धक धक सांस जिन हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग Thank you. varsa söyle içerimde kalmasın. Aklım duvar oldu burada, olmaz dersen olmasın. Aklım bende kalmasın. Bu sende yük olmasın. Kalbin burada vurmasın. Olmazsa da olmasın. Sevdiğin varsa söyle sonra mevzu olmasın. Fikrim ziyan oldu burada, olmaz dersen olmasın. Aklım bende kalmasın. Bu sende dert olmasın. Kalbin burada durmasın. Çipte var mı ölmeyen dertte? Sevip de ölmeyen var mı? Çipte var mı ölmeyen dertte? Sevip de ölmeyen var mı? Vay. Emek hırsızlığı en büyük hırsızlıktır. Çay Erdal Bakkal da içilir. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal. Yalnızca sizlere özel. Allah bir değil, Allah. İki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam beş kavanoz kan sadece 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel bu al yuvarı da hediye olarak veriyoruz. Alo, alo, kimse yok mu? Sabısı geldi. Kimse yok mu acaba? Sabısı geldi. Alo. Edal abi, bıyıklarına tasma takayım da böyle boş boş havlamasın da burada birazcık gezdireyim bıyıklarını. Poşet de alayım yanıma, bir yere falan bıyıklarını pislersen o pis bıyıkları çevreye zarar poşete koyarız, çöpe atarız o pis bıyıklarını. Jaane kyun log pyar karte hain जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं जाने क्यों लोग प्यार करते हैं जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों सोचिए तो बस हम है प्यार में जो सितम भी हो कम है प्यार में सर झुकाना पड़ता है दर्द में मुस्कुराना पड़ता है जहर क्यों जिंदगी में भरते हैं जाने क्यों लोग प्यार करते हैं you. La la la la la la la la la la. से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना। चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो कपड़ा पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता चंदा जाके चम चम चीखे चो गन्ना चो चीटी जाके चीनी चटोरी चीनी को चंदा जाके चम चम चीखे चो गन्ना चो चीटी जाके चीनी चटोरी चीनी को इतना मुश्किल है सीढ़ी बजा के फोन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं दिल जो तेरा बात बात पे घबरा दे दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले दिल की इडियट है प्यार से उसको समझा ले होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया फिर भी मिटा नहीं अगर बत्तियां राख हो गई गोड़ तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख खुशे की आसाला की माँ होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होट घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया कंट्रोल को होट डॉग को करके गो होट डॉग को करके गो सीटी बजा के बोल मुर्गी का जोड़े अंडे का क्या होगा क्या होगा हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल मिल गया Zubi dubi zubi dubi na check you pagal stupid man Zubi dubi zubi dubi pampara zubi dubi parampa Zubi dubi zubi dubi na check you pagal stupid man Shakho pe patte ga rahe hai phoolon pe bhavre ga rahe Diwane kirne ga rahe hai ye panchi ga rahe Wo bagiya mein फूलों की हो रही है गुफ्तगू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू आई आई आई जुबी दुबी पंपारा जुबी दुबी परंपा जुबी दुबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन जुबी दुबी पंपारा जुबी दुबी परंपा जुबी दुबी नाचे क्यों Pagal stupid जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू आई आई आई दुबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन जुबी दुबी पंपारा जुबी दुबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन Hey! शांत जमीन पर इतरा के जा रहा एक टिम टिम टूटा तारा उठला के गा रहा है रात पे अकेले तन्हा मुझे छू ले आके तू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है तू बहू जुबी जुबी जुबी जुबी पंपा जुबी जुबी परंपा जुबी जुबी जुबी जुबी नाचे क्यों पागल से पेमा वही जो तेरा हाकिम है जालिम है की है जिसने तबाही उसका पश्चिम है यहाँ न बसने पाए चलती हिला देंगे सबको दिखा देंगे हाँ जा क्या पर जा क्या हम जग बिछाएंगे अब ये बताएंगे हम लोगों का डर जा क्या जो होना है हो जाए चले चलो चले चलो अब सर ना कोई झुकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो बार बार हम टूट गई बोलो यार हम उंगली उठी अपनी जीत हो हार हम Mm-hmm.